Był człowiekiem skromnym, najnormalniejszy z normalnych. Wzorowy pracownik biurowy, jej jednej lojalny, za to ich pochwalny. Drugi kwadrat na najmy, mąż idealny, Aloesy i dwie palmy, fan Scorsese i De Palmy. W rozmowach nienachalny typa, życie jego w jednostajnych rytmach. Kluby nocne, bary tam nie bywał, Polak to się z hajsem szczypał. Jak chorował, to bardziej grypa, wieczorami film lub czasem czytał. Cukru do swych kaw nie sypał, czy wesoły? Raczej stypa. Nie miał samobójczych prób na klifach, nie miał kota ani bullmastiffa. Dawał 10% znów na tipa, czemu nie to? Zapytaj, mówiłem wcześniej, kurw nie tykał. Przepraszał, jak ktoś pod mur go przyparł. W aucie jedna od lat nudna płyta. Budzik, godzina szósta, pikał. O! Stereotypu duplikat zmęczonych w chuja dikach. Nie jak chłopaki na klipach. Nikt o kogo by ktoś pytał, nikt komu ktoś miałby dać tu handicap. Nikt kto nie mógłby uwierzyć w swój prywatny dżihad. To, że tam jesteś, ma znaczenie. Twój mały gest też ma znaczenie. Pośpiesz się, bo to ma znaczenie. Może być bolesny, ale ma znaczenie. Muszę cię przestrzec, to ma znaczenie. Nie myśl o reszcie, ty masz znaczenie. Ten czas, ta przestrzeń, to ma znaczenie. Twoje poświęcenie ma znaczenie. Nie, to nie bezsens, to ma znaczenie. Związane ręce, to ma znaczenie. Ledwo dźwignięte, ale ma znaczenie. Spojrzenia przejęte mają znaczenie. Krwawiące serce, to ma znaczenie. Teraz i przedtem, to ma znaczenie. Twarze nieugięte mają znaczenie. To prywatne decyzje, nie przeznaczenie. Powiedziałbym naturalnie ładna, gdy nuciła mymy słowic. Ktoś powiedziałby dla mnie żadna, obserwując jak ćwiczyły w strofit. Może to i prawda, było wiele jej podobizn. Aktualnie sama, podrażnił ją jego snobizm. Marzenia zjadły lata, miała w planie je dogonić. Studia zepsuła praca, ale miała w planie się obronić. W wakacje wystarcza małe grono, jej znajomi. Najbardziej normalna, my obok nieświadomi. Nikt komu oddałbyś gram swej uwagi. Nikt kto pragnąłby takiej uwagi. Ktoś jak ty, ja, bezbronny, nagi. Nikt kto nie miałby w sobie małej cząstki magii. To, że tam jesteś, ma znaczenie. Twój mały gest też ma znaczenie. Pośpiesz się, bo to ma znaczenie. Może być bolesny, ale ma znaczenie. Muszę cię przestrzec, to ma znaczenie. Nie myśl o reszcie, ty masz znaczenie. Ten czas, ta przestrzeń, to ma znaczenie. Twoje poświęcenie ma znaczenie. Nie, to nie bezsens, to ma znaczenie. Związane ręce, to ma znaczenie. Ledwo dźwignięte, ale ma znaczenie. Spojrzenia przejęte mają znaczenie. Krwawiące serce, to ma znaczenie. Teraz i przedtem, to ma znaczenie. Twarze nieugięte mają znaczenie. To prywatne decyzje, nie przeznaczenie. Nieosiągnięte, ale ma znaczenie. Życiorysy pocięte mają znaczenie. Zezwierzęcenie, to ma znaczenie. Potępienie ma znaczenie. Oczy spuchnięte mają znaczenie. Walki wszczęte mają znaczenie. Represje, to ma znaczenie. Ostracyzm następnie, to ma znaczenie. Ślady krwi zaschnięte mają znaczenie. Pociski przyjęte mają znaczenie. Zmęczenie, to ma znaczenie. Pośmiertnie, to ma znaczenie. Dla ciebie, to ma znaczenie. Trzeba obudzić bestię, bo to ma znaczenie. Zdarte gardło doszczętnie, to ma znaczenie. To nasze wybory, nie przeznaczenie.